رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ننني درس کے دو خبرو کوشش وکاو یو تعارف دا قرآن او دویم اوصاف حملت القرآن او بیاک مقوانو دا دو نورو بکوشش کو یو موانع فهم القرآن او تاریخ حفاظت قرآن تعارف دا قرآن دا ننانی درس لنبی خبر دا دا قرآن شریف یو تعارف دا غیر دا پارسو خبری ترتیبوار ځان سره یاد کوار پوار دا برازی رستو ستا پکار ویخشا مکی کا بیکار اول خبره دا قرآن تعریف تعریف دا قرآن طریقے مختلف دی او تعریف دا شیع بالاسماوی نعا پرون 75 اسماء و صفات دا قرآن ذکر شویو 15 اتیا نن دا قرآن شریف یو تعریف اصولیان کئی چه آغتا پا کتبو دا اصولو کی ویلے ری چه اما الكتاب فالقرآن المنزل علی الرسول علیہ السلام المنقول عنه في المصاحف نقلا المنقول عنه المكتوب في المصاحف المكتوب في المصاحف المنقول عنه نقلا متواترا بلا شبهة كتاب دا الله دا القرآن المنزل على الرسول عليه السلام المكتوب في المصاحف المنقول عنه نقلا متواترا بلا شبهة دا تعریف دا دے اہل اصول کئے اہل تفسیر دا قرآن شریف تعریف لکه سنگ چې اتقان نه معلومیږي الاتقان فی علوم القرآن چې قرآن دا الله کتاب دی یو سل سور لس سورتونو باندې مشتمل دی ار سورت پایاتونو مشتمل دی او ار آیت پا کلماتو مشتمل دی دا پا دی انداز سرا اہل تفسیر دا مفہوم بیانائی دا قرآن شریف یو تاریخ چی دے آہا قرآن شریف کل اخپلم خپل تاریخ کئی او تعریف القرآن بے الفاظ القرآن ذکر طالب جان یو سو نمونے داغے سورة انعام کی آیات دونوی کی وئی وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقٌ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقٌ علاقہ قرآن سشہ دے دا کم کتاب دے وَهِ دا کتاب دے چِمُنگرَا لے گلے دے مبارک او مصدق دے نو تعریف اصل شکن خان قرآن یو کتاب دے چراغل دے دا طرف دا رحمان او پاغی کی برکت دے او پاغی کی تصدیق دا مخکنو کتابونو دے نو دا قرآن دا یو تعریف شو مفہوم شو قرآن کم کتاب دے دا کتاب دے چې دا الله را طرف راغل دے مبارک دے او مصدق دے دارنگ سورۃ انعام کی یوصل او پینز پنزوس کے بیا دا تعریف بیا مقرر کړی دی وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ دا قرآن کتاب دے انزلناہو مونگرا لے گلے دے مبارکن قرآن صدے دا کتاب دے چی اللہ دا بر را لے گلے دے و مبارک دے علکہ کتا تا سوکوئی چی مفتی تقی سوک دے ویو عالم دے اللہ لوی علم ورکڑے دے دا یو مفہوم دے عام مفہوم دے خلق پدی پوئی شو چیاو دا حکمران ندے ڈریور ندے مثلا کم صفت بانے چی داغا مقام اچت شوی دے نو علم دے نو دیتا تعریف بل اوصاف ہوئی سورۃ اعراف کی ہوئی کتاب انزل الیک نو دا دام مفہوم دے سورۃ اعراف آیات اول کی ہوئی کتاب انزل الیک نو دا تعریف خلاصہ شوا قرآن آ کتاب دے چراغر دے پا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باندے